राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे कलंक को बिंदु गयो कढ़ी माथ में मैंने संयम करना बचायो शरीर मैंने संयम